och välkomna allesammans ska ni vara till ännu ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det jag, Jonas Rosland, tillsammans med Marcus Enskola, som ska prata med er, eller för er, eller till er, om lite olika ämnen. Mm. Precis, vi får se om det blir en intern diskussion mellan dig och mig, Jonas. Det vi hade tänkt att prata lite om idag är olika plattformar, eller ekosystem kanske man ska kalla dem. Jag hittade en intressant artikel om Microsofts, egentligen hur de ser framtiden. Hur de ser sina framtida användare, vad de gör på dagarna, på jobbet och på fritiden med Microsoft-produkter. Precis. Och det var egentligen en lite kul inblick i hur Microsoft ser sig själva, skulle jag vilja säga. Samtidigt som hur de ser sina användare. Det de pratade om egentligen var ju att Microsoft-användare, de använder Microsoft på jobbet. De öppnar upp sin Microsoft-telefon för att kolla upp, för att logga in och söka lite saker på Bing. Prata med sina MSN-kompisar. Och sen på vägen hem så använder de Zoom. Nej, jag vet inte om den finns. För att lyssna på musik. Och så kommer de hem och så viftar de lite till sin Xbox One och sätter sig där och spelar Titanfall eller något annat coolt Xbox-spel. Det var lite så de såg det. Att man är helt inne i Microsofts ekosystem eller plattform eller värld, så att säga. Precis, och det som var väl egentligen var ju att det fanns ju en idé, om man så ska säga, om en hel integrerad värld där alla produkterna på ett eller annat sätt integrerade med varandra eller integrerades mot Microsoft och de tjänster som fanns där för att sen då kunna göra roliga saker. Socialt och även för sig själv då. I arbetslivet och på fritiden. Jag tyckte det var lite cool vinkling på det. För att jag tror att Microsoft har fått väldigt mycket skit rent ut sagt. För sina, bland annat Windows-telefoner. Som faktiskt är riktigt bra telefoner. Men de kanske inte har samma mängd appar, de funkar inte på samma sätt och det är inte meningen heller. Sen Windows 8 som sågs av många som ett fiasko, men 8.1 som är faktiskt riktigt, riktigt bra börjar ju ta sig ordentligt, och Xbox, ja, det är väl inte mer än det är ju en riktig framgångssaga, både 360 och Xbox One, även om PlayStation 4 uppenbarligen säljer lite bättre. Så skulle jag säga att det är en framgångssaga. Men det var lite kul att se hur Microsoft ser på sina användare, hur de använder bara Microsoft-produkter. Alltså, jag tror ju att det där är ju lite av den... man har nog sett Microsoft som ett ganska spretigt företag tidigare. Alltså, du har haft det som har funnits i datacentret, och du har haft någon Microsoft-produkt på skrivbordet, det har funnits någon telefon, och så har det haft spelkonsolen då. Men tittar man nu på helheten så har du ju liksom en spelkonsol som är uppkopplad, som är integrerad med Skype, som dessutom ska fixa alla dina tv-behov på alla sätt och vis. Du har en telefon som dessutom är en, vad ska vi säga, ja, det kanske lite att raljera eller ta i, men en modern smartphone fast med mer tjänster. Och sen har du ju egentligen då också Windows-plattformen som då finns på både på tablet och på desktop, och som också kan användas av en hel del tjänster som Microsoft har. För det har ju också levt sitt helt egna lilla liv. Microsoft har en sökmotor som heter Bing. Det har ju känts lite så här, ja, som ett litet försök någonstans, någon annanstans och så vidare. Men det känns ju nu som att alla de här grejerna börjar ju liksom komma ihop och bli mer integrerade. Och liksom man börjar se någon form av röd tråd i det hela. Att det är inte längre liksom ett desktop-OS, ett mobil-OS, en spelkonsol. Utan de knyts ihop. Mm. Och det där tycker jag är intressant. Alltså det är ju alltså jag fick med en tankeställare. För att jag inte har tänkt på det ur det perspektivet tidigare egentligen. För detsamma gäller ju även Apple och Google. Jupp. Så Apple har ju sina plattformar och sina tjänster som knyter ihop alla produkterna. Och egentligen så den som man borde nästan ha förstått bäst på, det är ju Google. Där du, när du loggar in i dina Google Apps, så har du ett antal Google Apps och du har sökmotorn, du är inloggad på alla deras tjänster. Har du inte en Android-telefon så finns det appar för det i telefonen, och du är inloggad i alla apparna samtidigt även fast du bara använder en, och så vidare och så vidare. Så att egentligen så är det ju liksom, det är ju ett sätt att knyta ihop plattformen för användaren. En hel del av de här grejerna har ju liksom, man har ju bara liksom vant sig vid tanken att det är så här det fungerar. På något sätt har det blivit så himla självklart. Alltså, det har gradvis blivit lättare och lättare och lättare att hantera de olika plattformarna. Och jag håller med, vi har blivit vana vid hur smidigt det är. Och därför, om det då dyker upp någonting som inte stämmer överens med den vyn vi har egentligen av hur saker och ting ska integrera med varandra, då tycker vi inte om det. Nej, det är inte lika smidigt. Ett bra exempel tycker jag väl är Messages på iPhone och på Mac-plattformen. Det är riktigt smidigt. Ja, du och jag, Jonas, använder det ganska ofta sinsemellan. Ganska flitigt. Du brukar börja med en, så får man räkna med 5-10 stycken. Yep. Men det intressanta här är ju också det att man vänjer sig vid tanken att när jag väl har skickat ett meddelande från min laptop, och så tänker jag att nu ska jag gå ut och göra någonting eller jag ska gå någon annanstans, så kan jag smälla igen locket på den och jag kan fortsätta konversationen på min telefon. Jag tycker det är grymt. Är det. Vi har ju haft Viber bland annat. Finns ju fortfarande. Både som desktop och på telefon. Men iMessages har ju integrerats ordentligt i operativsystemet. Så att det är ju mycket, mycket smidigare att använda sig av. Men det är nästan som man blir förbannad när man liksom inte har en app som man gör någonting i, och sen så har man inte det någon annanstans. Nej, men precis. Ungefär liksom så anledningen till varför när jag skriver kod, även fast det är trivial kod, använder mig av GitHub. För då kan jag ha det överallt. Då behöver man inte bekymra sig heller. Man kan alltid komma åt det. Det är smidigt att använda. Och så använder man typ tjänster som Dropbox och Syncplicity och liknande för att ha tillgång till alla sina filer överallt dessutom. Så att... Jag tror att jag läste en annan artikel som var lite länkad till det här, just med hur man integrerar mot olika sådana här ekosystem då, som Microsoft och Apple och Google håller på att bygga upp. Och Dropbox togs upp som ett exempel där. Jag tyckte det var jäkligt bra. För Dropbox i sig har ju de har ju appar för alla mobilvarianter, alla operativsystemsvarianter och sådär. Men de var också väldigt tidiga ute med att leverera ett ordentligt API till andra tjänster. Så helt plötsligt så blev det ju ganska vanligt då att andra tjänster använder sig av Dropbox för att spara information. Och Dropbox i sig körs ju ovanpå Amazons S3 som redan hade ett API. Men det var så mycket smidigare att använda sig av Dropbox istället för Amazon. Så helt plötsligt så körde man där istället. Och man kunde då länka det till sin egen användare. Det var mycket enklare att se till att man hade säkerhet mellan användarna och allting sånt där. Mm. Så Dropbox har ju vunnit en hel del där jämfört med andra tjänster. Liknande tjänster, typ Box.net. Mm. Du har OneDrive från Microsoft, Google Drive och sådär. Mm. Om man kollar bara på att spara filer och ha ren kapacitet, ja, då kanske Dropbox inte är det optimala prismässigt. Nej. Men om man vill ha utomordentlig funktionalitet och integrationsmöjligheter egentligen mot andra tjänster, då är Dropbox number one överallt. Jag tror just det med integrationerna där är tokviktigt när man bygger upp ett sånt här ekosystem. Det har ju blivit ett ekosystem runt Dropbox som egentligen inte gör någonting annat än spara dina filer. Nej, precis. Däremot så hörde jag, eller läste jag att Dropbox faktiskt släppte ju en ny app eller en ny tjänst som heter Carousel. Som just det, foto. Som, Man bör spara sina foton på Dropbox via en app istället. Det intressanta var att det finns inget webb-GUI i Carousel, så det fick en del svidande kritik för. Du var tvungen att ha appen installerad för att kunna. Ja. Men det finns bara en app. Lite dåligt där. Ja. Men hur som helst, det är ju intressant att se liksom hur det föds saker. Det är ju samma sak i Apples ekosystem, så finns det ju många spel integrerar mot Game Center. Många applikationer använder sig också av iCloud för olika saker. Så att du kan ha en fil som du kan skiffla mellan dina devices. Eller ha synkat mellan dina devices då med hjälp av iCloud. Men det är ju bara konstaterat att mer och mer så lever man i en värld där man måste vara uppkopplad i stort sett hela tiden. Nog för att man allting redan är faktiskt är. Och allting är integrerat. Mm. En härlig soppa. En härlig soppa. men det, när vi pratar om det här så pratar vi om att ska vi kalla det för plattform eller ska vi kalla det för ett ekosystem? Jag tror att det skiljer sig beroende på vem man tittar på. Mm. Och ur vilket perspektiv man tittar på saker och ting. Om vi då tar till exempel Google som första exempel. Så har de ju byggt en plattform som är en kedja av deras tjänster. Eller hur deras tjänster kan användas. Men däremot så har de byggt ett ekosystem för hur man konsumerar tjänsterna. Om vi pratar om Android helt enkelt. Där det finns ett antal olika telefontillverkare eller plattillverkare som bygger devicerna så att säga. Och deras Chrome OS. Och deras Chrome OS för den delen också. Ja. Så att man har ju, och där är ju i device periferin så att säga, så har man ju ett ekosystem. Medans i Google väldigt, väldigt kärt håller ju tag i sina egna tjänster. För det är de som är ju deras grej. Och det de tjänar pengar på i slutändan. Likväl så, eller i det omvända förhållandet nästan, så tittar vi på Apple. Så har de ju egentligen inte så mycket mer andra tjänster än iCloud. Det är ju iCloud och tjänster bundna till iCloud. Det är inte så att de tjänar mycket pengar på iCloud direkt. Ja, du betalar en subscription om du vill spara dina saker. Men allt annat som är bundet till iCloud, som iMessages, tjänar de inga pengar på. Nej. Game Center tjänar man inga pengar på. Nej. Så det är verkligen. De har ju en helt annan revenue stream jämfört med Google till exempel. Men där kan man ju se det snarare att där håller man hårt i själva plattformen och devicen. Men man låter folk integrera sina tjänster mot telefonen eller mot devicen så att säga. Genom en app. Mm. Där man liksom låter vara fritt fram egentligen. Man levererar kanske inte så mycket tjänster själva, utan det är andra som får göra det helt enkelt. Mm. Så lite omvänt förhållande. Om vi kollar på en annan då. En annan sån här leverantör av plattformar och tjänster och egentligen ekosystem, så har vi ju Amazon. Mm. Och Amazon är ju lite intressant, för de började ju inte inom IT överhuvudtaget, men de har blivit en stor IT-jätte. Mm. De började ju med att jag tror det var 7 år som de förlorade pengar innan de började tjäna pengar på att sälja saker online. Alla känner ju till Amazon. Och sen så visade det sig att de hade ju mängder med datacenter, och så började de sälja av lite av det också. Och så har de gjort en ordentlig hacka på Amazon Web Services efter det. Mm. De har ju skapat sig en sån plattform också som är ganska hårt styrd. Hur man utnyttjar den plattformen. Men sen har de ju byggt ett jättestort ekosystem kring olika funktioner som man kan lägga till i den plattformen. Så till de applikationerna som man kör i Amazon Web Services, så kan du binda till olika datatjänster, olika nätverkstjänster och allt vad det nu kan vara. Men till det så har de ju också consumer grade devices egentligen. Vi kollar på deras Kindle Fire, deras tablet ordentligt. Nya Fire TV som verkar riktigt, riktigt nice. Och för de som tycker om att se riktigt knepiga reklamer, så kan jag rekommendera att gå och söka på YouTube efter Amazon Fire och Gary Busey. Gary Busey är ju en relativt förlegad skådis som har åkt in och ut från rehab rätt många gånger. Och Amazon valde att ta med honom i ett reklamavsnitt där han egentligen hela reklamen går ut på att han tycker om att prata till saker. Till exempel, hello lamp, hello pants. Och han tycker då om att prata med allt. Och så står han och skriker åt en Roku, och det funkar inte. Och så börjar han prata till en Amazon Fire TV, och han blir jättelycklig. Ja. Men gå och kolla på den. Riktigt kul. Spoilervarning. Så, spoilervarning. Lite senare kanske. Ja. Får bli bättre på att berätta när du ska spoila saker, Jonas. Typiskt. Men de har ju också sin Amazon Prime, som är lite intressant. För med den tjänsten så får du ju både fysisk och digital fysiskt och digitalt värde utifrån en sån subscription. Just det. Det fysiska värdet är ju att du får gratis frakt på mängder med saker som de säljer. Mm. Det digitala är att du kan kolla på film och tv. Just det. Helt gratis. Väldigt mycket. Så de har ju byggt upp ett stort ekosystem kring olika tjänster som de levererar, och en hel plattform kring saker och ting som man kan konsumera också. Mm. Och där är väl det, när de började med e-böcker, det var ungefär då Kindle kom också. Och det kunde man ju förstå liksom. Det var väl ett ganska logiskt steg, eftersom de läsplattor som fanns på den tiden var väl, ja, hade väl en del att önska då. En hel del. Men sen också där kändes det ju lite som att, ja, det var väl inte helt logiskt att släppa en full HD-platta eller liksom en. Men så började de med streamingtjänster strax därpå. Eller precis i samband med det. Så att, och Fire TV är ju ytterligare bara en förlängning på det där. Men jag tror att det som är väl intressanta är ju att de här strategierna med devices och ekosystem och plattformar visar ju ganska tydligt vad man är ute efter. Amazon är ju absolut enklast att förstå. Med de här devicerna är det lättare att konsumera deras varor, det vill säga de kan sälja mer. Väldigt smidigt. Mm. Ja, det är ju fullt förståeligt. Och det är ju liksom... Ja, det är ju någonstans så... Det är ju ett sätt att öka sin outreach, eller vad man ska säga. Hur mycket man... Men likväl så är det ju... Så är det ju, kan vi titta på två andra plattformar som finns där ute. Google och Facebook till exempel. Vars enda skäl till att... Eller i varje fall om vi tar Google då. Skälet till varför de gör massa saker är ju för att fler ska vara ute på internet och vara uppkopplade och använda Googles tjänster för att sen kunna visa dig reklam. Vilket supportar deras affärsmodell. Mycket logiskt. Så att, och samma sak är ju där med Facebook. De vill ju få dit så mycket användare för så lång tid som möjligt. Så att de kan samla så mycket data om den interaktionen. För att sen kunna visa, tada, reklam. Yep. Men moderat reklam... Både Google och Facebook försöker ju hitta relevant reklam också. Och det är ju därför de behöver samla in en massa information om den. Ja, ja, absolut. För annars så vet man ju inte vad det är för reklam som är relevant. Och är det relevant reklam, ja, men då klickar man oftast. Nej, men det finns ett antal böcker om Google och det är ju bara konstaterat, det är det de lever på. Den enorma mängden data som de kan göra någonting intelligent med. Du hade en fin term. Ja, jag kan kalla dem data hoarders. Data hoarders. Jag vet inte vilken kanal det var som visade sådana här... hoarders i Amerika som samlar grejer, smala gap. Men de här Google och Facebook har nog lite bättre ordning på sina grejer i alla fall. Lite bättre ordning och kanske vet vart saker och ting är någonstans. Mm. Nej, så att det, och samtidigt det som är det svåra tycker jag nöten att knäcka är ju Microsoft egentligen. De har ju alla, de har ju så himla mycket tjänster och saker och devices och prylar som är ihopkopplade. Men det känns ju liksom lite av det här, vad är det de ska tjäna pengar på? Mm. För de har inte samma strategi med att, känns det som i alla fall, att samla information om som de kan få tag på. Jag tror att Microsoft började ju inte som ett data hoarding-bolag heller. Det gjorde ju Google direkt. Ja. Men både Google och Facebook gav sig ju ut för att vara det direkt. För det är ju själva grundidén med bolaget är ju att de ska ha mängder med information. Yep. Men Microsoft i sig är ju ett desktop-operativsystem och Office-applikationer. Ja. Det vi började med, det är ju den stora kassakon som man har haft. Ja. Och nu när man ser att det börjar sjunka med PC-försäljning, det sjunker med Office-försäljning också, så måste man ju leta efter nya möjligheter att få in pengar helt klart. Och Xboxen är ju ett sånt, definitivt. Men jag håller med dig om att de har ju, det är ju inte så mycket insamling av information som egentligen ett utbyte av tjänster mot pengar. Det är ju mer vid ett tjänstebolag. Vi ser på deras Office 365. Mm. Vi ser Outlook, hostad Outlook till exempel. Mm. Vi har deras Xbox Music, Xbox Video, inte Zoom, då, utan Xbox Music och Video. Och det är väl det egentligen. De blir mer av en content provider och tjänste hållare egentligen då. För det blir mer tjänster för businesses och en content provider för privatpersoner. Och så kan det inte vara så att de håller på, alltså det är kanske det som är, de kanske inte kommer visa dig reklam, men däremot så kommer de leverera tjänster som du betalar för. Det uppstod ju en hel del dramatiska reaktioner kan man väl kalla det när det kom ut att Xbox One, den nya enheten då, inte den första Xboxen utan Xbox One, när den kom ut då med sin nya Kinect-kamera, så visade det sig att Kinect-kameran är ju online hela tiden, eller på i alla fall, och Xbox online, och då innebär ju det att kameran är på och online hela tiden. Mm. Och då var det ganska många som upptäckte det här och blev rasande, för att helt plötsligt så kan ju folk se vad man gjorde medan Xboxen var så att säga avstängd. Som man och det visade sig att den där kameran är jäkligt bra på att känna igen saker och ting. Mm. De visade då att kameran kan faktiskt känna igen att det står en Coca-Cola-burk och inte en Pepsi-burk på ditt bord. Mm. Och ja, det drogs väldigt många slutsatser därifrån då. Att man sålde den här informationen till olika tillverkare, och att man kanske då gav riktad reklam också i spel framöver. Att man riktar då Coca-Cola-reklam till de som faktiskt brukar dricka Coca-Cola, eller vice versa, att man riktar Coca-Cola-reklam till de som dricker Pepsi. Mm. Men jag tyckte det var lite kul, men jag tror inte det är det de satsar på. Det känns inte som att det är den vägen de kommer gå. Nej. Alltså, ja, Xboxen är väl i stort sett oanvändbar om du inte har ett Xbox Live-konto. Ska du ha Office-applikationer idag så köper du inte en box i butiken, du köper ju tjänsten. Men de är ju fina. 365, ja. Du, om du ber så kanske du kan få hemskickat ett paket. Jag ska få en poster också, där var det plats. Ja. Men det känns ju mer som att inriktningen i alla fall nu, och det här är ju, skulle ju vara jätteintressant att höra från hästens mun, men det kommer man väl inte för, är att sikta på att leverera betaltjänster. Mm. Istället för... Men det var ju väldigt från deras nya vd. Han pratar ju vitt och brett om olika tjänster de ska leverera. Inte så mycket kring nya operativsystem. Det kommer ju förmodligen också. Mm. Men det är ju tjänster som är det nya Microsoft. Det blir ett tjänstebolag av olika sätt. Mm. Nej, för det är inte så länge väldigt, sedan. De slår ju väldigt stort på sin Azure. Ja. Det är inte så länge sedan de dessutom hade sin lilla launch här när de annonserade Office för iPad. Något som... Just det. Det är bara 2 veckor sedan eller någonting. Mm. Och som helt enkelt ligger precis i linje. Appen är gratis. Mm. Men du kan använda den så länge du har ett 365-konto som du betalar för. Så... Det är hur snyggt som helst. Ja, det är ju, alltså, det ligger ju helt i linje med betalda tjänster. Ja. Mm. Men det är som sagt, jag tror att det är många nya modeller på hur man gör saker och ting som vi kommer se framöver. Jo, just det. Microsoft har ju även då kapat priset för Windows 8-licenserna. Till $0 för allt under 9 tum. Till exempel. Wow. Mm. Så att där ser man ju säkert också en liksom... Operativsystemet kanske inte lika viktigt, men det är en plattform som de måste ha för, eller vill ha för att även kunna leverera tjänsterna end-to-end. Mm. Intressant. Så då kanske vi kommer få se en massa Surface Minis här snart då. Inte helt omöjligt. Cool. Så att, ja, det vore lite smart. Mm. Mm. Men samtidigt, de har ju en ny vd, men man kan ju, som den artikeln som du hade läst, som jag också har läst, så var det bara att konstatera att det här är ju ingenting som har hänt sedan Satya Nadella har tagit över. Utan det här har ju varit pågående över en längre tid. Så att även Ballmer förstod det här. Det kanske händer lite mer nu. Ja, det kanske också är ett sätt att... I och med att Ballmer kanske inte har sett som den personen som har tänkt i de här banorna. Så kanske det var så att det kommer inte med rätt typ av trovärdighet. Utan det är bättre i så fall att stoppa dit ett färskt och fräscht ansikte. Mm. Som får visa upp det nya Microsoft helt enkelt. Mm. Vem vet? Hör du, ska vi växla lite spår från de här konsumentorienterade produkterna eller plattformarna till det andra? Ekosystemen. För vi satt ju här innan vi tryckte på REC, så satt vi och diskuterade lite om vad är Vad är vad? Ska vi kalla det för ett ekosystem eller ska vi kalla det för en plattform? Eller, och började ju dra till paralleller till saker du och jag känner igen i alla fall ute i datacentret. Då. Och det är väl där egentligen som det är väl mest intressant att se just ekosystemen födas. Mm. Vi hade ju... Du tog ju ämnet Oracle, du nämnde ju Oracle, jag vägrade anta din utmaning. Ja, vilket är helt okej, okay. Vi kan hoppa på Oracle idag, vi kan ta det någon annan gång. Ja. Men om vi kollar på andra sådana plattformar och ekosystem, det som vi har sett mestadels av, och jag tror ni som lyssnar också har sett mestadels av nu de senaste snart 10 åren, är ju VMware. Absolut. Och hur den har vuxit de senaste 10 åren. Mm. Både som plattform och ekosystem. Om vi kikar på plattformen i sig, finns ju mängder med produkter runt själva hypervisorn som integrerar med varandra, ibland inte med hypervisorn överhuvudtaget för att de är så abstraherade. Och ibland så är det andra produkter, partnerprodukter, som bygger upp det här ekosystemet som gör att vi kan göra mycket, mycket mer. Och här hade du en väldigt bra definition, tyckte jag, av skillnaden mellan plattform och ekosystem. Det är ju egentligen ekosystemen växer runt omkring själva plattformen och gör den mer användbar. Ja, eller bättre, eller tillför ett värde eller funktionalitet som inte finns nödvändigtvis i den från början då. Och kanske borde låta dig säga saker som du har sagt. Det är helt okej. Ett ekosystem som sådant, det är ju just det här att en plattform är ju tätt integrerat, medan ekosystemet känns det ju mer som att det är, du har en större valfrihet att välja att använda saker ur ekosystemet eller inte. Vi har ju sett ett antal exempel. Veeam har ju funnits med på kartan länge som har tillfört ett mervärde kring backupper. Fortsätter säkert att göra det också, även fast VMware har byggt den typen av funktionalitet. Det finns ett antal olika produkter för monitorering, managering. Men du ser ju också produkter som delvis kan ses som direkt konkurrerande med plattformen vSphere. Om vi pratar till exempel OpenStack, som integrerar sig in i vSphere för att leverera en annan typ av management av plattformen helt enkelt. Så precis. Så ekosystem ser jag som att de tillför jag ska inte använda ordet mervärde, ett annorlunda värde till grundprodukten då. Sen så hade vi en diskussion också huruvida ekosystemet var baserat kring en central produkt. Eller, jag tyckte att definitionsmässigt så behöver ju inte ett ekosystem vara det. Men det är väl oftast det att det sker på det viset då. Medan plattformen är ju mer som en lång kedja av integrerade saker. Som sitter tajtare med varandra. Mycket av det som har varit ekosystem för VMware har ju också faktiskt blivit en del av själva företaget. Om vi kikar på deras produkt vCenter Operations till exempel. Absolut. Den var ju ett uppköp av ett bolag som då tillförde ett nytt värde till själva plattformen. Som man då tog och inkorporerade så att det blev en del av plattformen. Absolut. Jag tror att där är det nog faktiskt ganska viktigt att man inte skapar en för stor plattform. Men gör man det så är det nog ganska lätt att man låser in och att det kanske inte finns så många fler vägar att bygga ut ekosystemet. Och då kanske det inte blir lika innovativt heller. Om jag kollar på Amazon till exempel så har ju de gjort mycket så. De integrerar ju väldigt väl med många andra också. Men de har ju tagit till sig flera stora delar av plattformen och byggt det. Och kanske, och det är därför många känner att man kanske blir lite inlåst i deras sätt att hantera data och applikationer. Mm. Och här skulle vi kunna ta upp Oracle. Absolut. För där... skulle precis göra faktiskt, precis. För där kan man ju faktiskt se hur det har varit och blivit. Mm. Där Oracle har hållit stenhårt i plattformen och inte gärna släpper in någon för att bygga mer värde kring den. Nej, vilket gör att det blir väldigt svårt att se varför man skulle bygga på en sån plattform om vi inte kan addera värde till den med någonting annat. Nej. För man vill inte gå in till bara en vendor och göra allting där. Nej, och det är ju, och det kan man ju säga att så har väl Oracle varit ända sedan början, och dessutom så har det väl inte blivit bättre, om man så säger, sen efter att man köpte Sun och fick även, nej, hårdvara. Då har man ju, nej, liksom tagit ytterligare ett förtätande grepp kring plattformen som sådant, va. Mm. Så att, ja, det är definitivt en... Det är en fin linje att balansera på också. För om man inte har en tillräckligt bred plattform så kan det ju ses som spretig, liknande Microsofts plattform egentligen, som har varit väldigt spretig och börjar koka ihop till någonting riktigt, riktigt bra. Den har varit väldigt spretig, och kollar man på VMware så har den varit ganska spretig, men den har blivit väldigt kondenserad nu det senaste. Mm. Vi har fortfarande en hel del punkter i ekosystemet där andra parter tillför värde. Absolut. Adderar annat värde och sådär. Men den börjar ju också bli ganska stor. Ja, ganska absolut. Stor och bastant. Och jag tror att det kan vara bra att... Ja, gå försiktigt på den här linjen mellan att vara helt stängd à la Oracle och vara helt öppen också. För är man helt öppen, då är man ju öppen för sårbarheter. Och då menar jag inte hacker-sårbarheter utan faktiskt affärssårbarheter när någon annan gärna kan ta det som man själv har gjort och springa vidare med och göra någonting bättre. Ja, man kan ju, precis. Och det är ju, jag tror att det där är... Precis som du säger, det är en svår balansgång och det är inte helt lätt att göra. Jag tror att fördelen som till exempel VMware hade var att man började någonstans i något skede där man kom ut på marknaden och man fick en dundersuccé fast man egentligen inte hade allt man kunde tänka sig behövas. Vilket Nej. Gjorde att det fanns ett utrymme för folk att bygga funktionalitet. Samtidigt hade man väl tagit en lite modernare approach än vad kanske en del företag har gjort, där man också hade API redan från början. Om det så ändå får i form av en Perl SDK och lite annat tjafs. men grejen var att det fanns en viss form av öppenhet där man sa att det är okej att bygga ut. Och samma sak gäller ju egentligen också Microsoft ända sedan länge, där man hade kunnat valt att kanske inte ha ett operativsystem för datacentret utan sålt en databas appliance och en mail appliance. Men i det här fallet så hade man ett operativsystem där vem som helst kunde bygga en databas på. Sen hade man ju kunde Microsoft göra vad som helst. Ja, och sen hade ju Microsoft också en databas. Så du kunde ju välja den också om du nu inte ville köra någon annan databasmotor på den plattformen. Mm. Så att det är nog... men man kan ju konstatera att det är inte nödvändigt att alla har ett så stort och rikt ekosystem omkring sig. Som man kanske skulle... Alltså VMware skulle jag säga är ju den andra änden av skalan där man har ett extremt stort och väldigt, vad ska man säga, vokalt ekosystem som syns och hörs, va? Sant, sant. Medan man får ju sitta och fundera på vilka, om man tar vilket företag som helst ur högen, vilka ekosystem som finns kring det. Mm. Jag satt och funderade här på vilka EMC har som ett ekosystem kring sig då. Och det finns ju en del som som finns där i form av OEM-leverantörer och andra som bygger en del saker, men de syns och hörs inte på samma vis. VMwares skara av partners är väldigt högljudda jämfört med andra. Absolut. Och jag tycker det är helt rätt. Ja. Jag tror att där har man haft det förmån att ha, man hade en produkt från början. Tar man EMC, HP, IBM så kan jag nog gissa på att man kan hitta ett ekosystem kring deras produkter lite överallt. Men problemet är att det är lite och överallt. Mm. Det finns liksom ingen ekosystemspartner som jobbar med IBM över hela IBMs produktportfölj. men däremot så finns det säkert ekosystemspartner kring till exempel Tivoli eller något liknande. Va? Likväl. Precis. Som EMC-fallet. Om man delar upp dem. Mm. Ja, i EMC-fallet så finns det ju ekosystemspartner kring vissa produkter. Mm. Så att jag tror att ekosystemen finns där. Men de är av olika grad beroende på och så att säga vem som är centrumpunkten kring i ekosystemet då. Och så kan det vara. Jag vet inte, det kanske inte är så mycket teknik det här. Det är väl snarare en, vad ska man säga, vad man valde för inriktning i början av företaget. Ja, precis. Jag tror att om man har rätt folk på rätt plats vid rätt tidpunkt så kan man ju också göra en förändring. Och absolut. Jag tror att Microsoft håller på att göra en rätt förändring för hur de ska kunna fortsätta att vara relevanta på marknaden. De fokuserar mycket, mycket mer nu på konsumentprodukter än de någonsin gjort tidigare. Mm. Samtidigt fokuserar de mycket, mycket mer nu på att leverera tjänster än de har gjort tidigare också. Mm. Att just den förändringen från att faktiskt sälja mängder med desktop OS till företag och server OS tillsammans med lite olika tjänster eller tillsammans med lite olika mjukvaror rättare sagt. Och gå från det till att vara en tjänsteleverantör och en konsumentleverantör är ett väldigt stort steg. Och jag tror att det kommer gå bra för dem. Jag hoppas verkligen att det kommer gå bra för dem, för att de gör mycket intressanta saker. Absolut. Alltså, jag hade någon frågat mig för ett par år sedan om Microsofts framtid, så hade jag varit väldigt skeptisk. Men samma här. Men man har gjort väldigt mycket intressanta grejer, så det ska bli intressant att följa. Det ska bli intressant att följa och se många andra företag inom IT-branschen. Alltså det är jättekul att prata om startups, men det finns ju ett antal stora bolag som har funnits länge. Jag skulle inte på något sätt säga att de står inför någon form av ruinens brant. Men definitivt som nog behöver fundera på sin approach. Mm. Och det kan ju bli himla spännande att se över de kommande åren. Så är det. Hör du Jonas? Förra avsnittet vi spelade in så missade vi att ta upp en liten sak. Det är ju faktiskt så. Jag tog upp det tillsammans med Anna-Maria och Joel. Att det är ju faktiskt över ett år sedan vi började den här podcasten nu. Det är faktiskt helt rätt. Jag tycker vi ger oss själva en liten applåd. Ja. Och tack till alla er där ute som har lyssnat på oss i över ett år. Ja. Är vi väldigt tacksamma för, och hoppas att ni fortsätter att lyssna på oss länge till. Ja, vi kom ju aldrig upp till 52 avsnitt, vilket skulle ju varit ultimata att gjort det på över ett år, men vi har ju faktiskt tagit ett jobb att sköta också. Vi har tagit lite sommarlov och julledigt för den delen också, så att Så att man får ta det med vad det är för vad det är. Så vi kan ju faktiskt ettårsjubilera en gång till när vi kommer upp till avsnitt 52. Det tycker jag vi kan, definitivt. Mer tårta och champagne till alla. Jajamensan. Ja, men jag tror att det är dags att dra våra tips kanske. Mm, helt rätt. Jag skulle vilja tipsa om en sak då. Nu har vi pratat mycket om plattformar och ekosystem och integrationer. Så att jag inte tar ett tips kring just det. Mm. Det finns en sajt som heter IFTTT. If this then that. IFTTT.com finns även som app om man vill styra saker och ting därifrån. Det den gör egentligen är att den tar och integrerar mot olika konton som du har på olika tjänster. Det kan vara Dropbox, det kan vara Googles alla möjliga tjänster. Yep. Foursquare, Facebook, Twitter, you name it. Så det man kan göra med den är bland annat man skapar så kallade recipes, tror jag det är. Workflows-aktiga funktioner egentligen. Jag har en då som ser till att varje gång jag blir taggad i ett foto på Facebook så tar den och sparar ner en kopia av det fotot i min Dropbox. Har du obegränsat med yta på din Dropbox eller? det börjar bli ont om det nu. Men det är lite coolt. Jag har även fixat så att varje gång jag checkar in någonstans på Foursquare, vilket händer ett par gånger i veckan, ganska många gånger i veckan, så tar den och lägger in en kalendernotis i Google Calendar om just det. Så kolla i min Google Calendar exakt vilken tid jag var på en specifik plats. Mm. Vilket är klockrent om man vill komma ihåg vad man gjorde igår till exempel. Så IFTTT, helt gratis, gå in, länka alla era konton dit och så go nuts. Ni kan bland annat då gå in och kolla så att ni kan ha en RSS-feed, så när nästa avsnitt av IT Bytes kommer ut så tar ni och tweetar om det till exempel. Ja. Fantastiskt. Jag ska faktiskt fortsätta med faktiskt två lite boktips. Jag har konsumerat en hel del böcker här. Jag har haft en del tid att spendera i bilen etc. Så jag har faktiskt med min nyfunna kärlek på Audible har jag hunnit konsumera en hel del böcker. Den första boken som jag tänkte tipsa om ligger helt i linje med det vi pratade om. Och heter In the Plex. Och är en bok om Google. Inte kanske den fräschaste, men sträcker sig väl fram till 2010 eller någonting liknande. Eller kanske till och med lite längre. Men innefattar egentligen hela resan från Larry och Sergey, hur de kom på grejerna. Och sen så hur de utvecklade framåt och hur de tog in Eric Schmidt och hur Gmail byggdes upp och etc. etc. Som nu är ut ur beta, by the way. Ja, precis. Så att, så att det är väldigt intressant. Och just det som anledningen till att jag tyckte det var väldigt intressant var hela idén för hur... Alltså, det pratas ju mycket om big data. Men här kan man ju få en inblick i hur ett företag som är oerhört drivet av data, alltså data hoarder utan jämförelse, hur de tänker och hur de använder sig av informationen för att göra massa spännande saker. Och den andra boken som jag håller på och lyssnar på just nu, tyvärr en väldigt ganska tråkig inläsarröst för innehållet, heter Social Media, The First 2000 Years. Alltså sociala medier, de första 2000 åren. Den har jag hört om. Är den intressant? Den är väldigt intressant för den tar och drar paralleller till vårt sociala mediebeteende som vi har idag. Mot vad man faktiskt gjorde redan från romartiden eller då även de antika grekerna. Coolt. Men man kan konstatera att den typen av kommunikation vi bedriver på sociala medier är absolut ingenting nytt. utan snarare någonting som vi har hållit på med nästan till tidernas begynnelse. Den enda Facebook är gammal skåpmat helt enkelt. Absolut. Jag tror att parallellen är någonstans till någon kung i Englands hov där man höll på och skrev dikter till varandra i en diktbok som skickades fram och tillbaka. Men det intressanta i det hela är ju att se hur den typen av social kommunikation försvann. Och det gjorde den faktiskt, jag har inte något årtal i huvudet, men egentligen från det att mediedistribution började centraliseras. Alltså när vi började få tidningar och sen då radio, tv, så försvann den typen av mediedistribution eller social kommunikation. För då var man helt plötsligt, ja, det var lätt för några som hade mycket makt att sända åt ett håll. Så att, ja, sociala medier, inget nytt. Funnits i 2000 år. Bara en liten dipp senaste 100 åren. Ja, precis. Bara lite annat sätt att göra det på idag än kanske förut. Men det är ganska intressant och jag tycker det är lite kul att höra lite sådana där paralleller. Mycket kul. Mm. Med det så är det väl dags att runda av dagens podd. Det låter som en bra idé. Ja, Jonas, dig kan man hitta på internet. På Twitter som vanligt hittar ni mig som @virtualswede. Mm. Och mig, Marcus, hittar du som @wimpyfudge. Podden har en egen Twitter-handle, @itbytes_se. Podden finns tillgänglig på iTunes, itbytes.se, podda.se, Stitcher. Stitcher och lite andra kanske också. Vad vet vi? Om ni hittar oss någon annanstans så säg till. Ja, tweeta så vet vi. Vi lägger och vi postar via Twitter när ett nytt avsnitt kommer ut och lägger upp även på EMC Sveriges Facebook-sida. Så har ni kommentarer eller funderingar så får ni jättegärna gå in där och helt enkelt kommentera i tråden. Då så, Jonas, får jag tacka för mig. Tack ska ni ha som lyssnare. Ha det så bra. Ha det gott. Tja. Hej.